megszületett a Berki házaspár, hát a trónjának örököse nem is, de a Berkiek és a dinasztia gazdagodott, és ígéretüket megtartották, nem hagyták ki belőle a közfigyelem lehetőségét. Ámbátor egy reklámárat azért be kellett fizetni annak a néhány szerencsétlen léleknek, aki erre kíváncsi volt közelebbről is. Megszületett a Berki házaspár első közös gyermeke, akinek már az érkezése is médiatörténeti pillanat. Ugyanis az eseményt élőben streamelte a kétes hírű vállalkozó, 1500 forintos belépőt szedve az állítólagos élményért. Ha igazak az izomceleb által megosztott adatok, és valóban tízezrek, százezrek nézték a közvetítést, akkor valahol 50 és 300 millió forint között kaszáltak a szokatlan és sokakat irritáló performanszal. Berki Emma Katerina egészséges és császárral jött végül világra. Szép neve van először is. Másodszor megint egy proli hergelés történik. Értem, hogy belenéztek 195 ezeren a streambe, de ezt nem kell összeszorozni az 1490 forintos online jegyárral. Én kívánom a Berki Krisztiánnak, hogy valaha akár egy ilyen rettenetes dologtól, ami a nem utogasd a gyerekedet az internetennek a szélsőséges legrosszabb esete, de bármiből, amit maga hozott létre, olyan vagyonra tegyen szert, amilyet mutatni szeret, legyen neki jó. De azért így, mint újságírók és értelmezői a helyzetnek, nem kell összeszörözni a nézőszámot a jegyet vásároltak számával. Amúgy külön parádé ez, hogy nem 1500, hanem 1490. Tehát így el tudom képzelni azt az embert, akinél itt húzódik a lélektani határ. Így 1500, hát nem tudom. Ja, 1490, akkor szeretném látni. Miért kéne bármit is elhinni? Miért kéne bármit is elhinni Berki Krisztiánnak, aki a folyamatosan telibe hazudja a nyilvánosságot a mindenféle hencegésével, a mindenféle kamusztoriaival. Elkezdve a herevasalástól. Ugye, nem létezik ilyen, hogy herevasalás. Hát ezt ők kitalálták, ott valamilyen kreatív értekezleten a TV2-ben, amikor gyártották ezt a kétes emlékű Édes Élet című reality-üket, hogy mivel lehetne felirítálni kellően a magyar társadalmat, tehát mi az, amire a dolgozó emberek másnap a munkahelyen, vagy a tömegközlekedésen így a fejüket fogva kérdezik egymástól, hogy láttad te ezt, hogy ez mi? Hogy a heréjét vasaltatja, és akkor ezt így jól kitalálták, és pont az történt, amit terveztek. Aztán a Hungarocell aranytömbök, szintén az Édes Élet című reality-ben, ami, hát ő azzal vagizott, hogy ő ilyen aranytömböket visz be a klapkához, vagy hoz ki a klapkától, szóval, hogy ő ilyen aranytömbökkel kereskedik, meg ilyen aranytömbökben tartja a pénzét, és hát hamarosan kiderült, hogy az aranytömb az Hungarocellből volt, és egy aranypapírral lett bevonva a Hungarocell. És hát a büntetőfékezés, ami nem is történt meg, hiszen ő éppen ott akart lekanyarodni, mert éppen ott volt dolga egy kicsit jobbra. Ezek után miért kéne bármit is elhinni, amikor jól látjuk, hogy folyamatosan hazudik, és minden szava és minden gesztusa arra vonatkozó hazugság, nem egyszerűen hazudik a hazugság élményéért, vagy a hazugság öröméért, ahogyan a mániákus hazudozók teszik, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy mit hazudik, a hazugság kedvéért hazudik, nem kell, hogy haszna legyen belőle, mert az ő haszna az a hazugság, és a hazugság, ami elhihető. Tehát ő hazudik valamit, az a valaki, akinek hazudja, az elhiszi neki, és abban a pillanatban ő benne szétárad egy hatalomérzet. Hiszen azt a másikat, azt megvezette. Hiszen annak a másiknak kínált egy hamis realitást, és azt a hamis realitást a másiknak a fejébe beplántálta, kiütve ezáltal a tényleges realitást. De a Berki Krisztián nem ilyen, mert ezek a hazugságok, ezek tendenciózusan egy irányba mutatnak. Ez az irány pedig az, hogy irigyeljük Berki Krisztiánt. Hogy akár idegeskedjünk rajta, mert a Berki Krisztián az egy mém. A Berki Krisztián az egy szimbólum. Az elcseszett rendszerváltásé. Azért a rendszerváltási, aminek nem lett volna szabad a magyar társadalommal megtörténni. A kopasz, kigyúrt, BMW-s pluszkulcsot pörgető, a BMW-ből irritáló módon kikönyöklő és kiköpő kényszervállalkozónak. A Familia Kft-vel hoz még össze egy mondatba, ha tudod. Miért? Hát mert ott is a 90-től a vállalkozóé a jövő ígéret volt valahogy olyan bohócul előadva. Igen, de az egy azonosulható, szerethető. Húha. De nem, nem. Hogy fog örülni most a szurdi? Rendkívül irritáló volt annak a sorozatnak a humora. De nem szerepeltek benne ilyen berkifélék. Hát nem ilyenekről szólt, hanem arról volt szó, hogy ez a vállalkozó, ez a konunkős a vállalkozó, ez tulajdonképpen mi is lehetünk. Tulajdonképpen akármelyikünk is lehet. Anci egy akármelyik magyar családanya lehetett volna. Ádám egy akármelyik magyar egyetemista kölyök, vagy vízilabdázó kölyök lehetett volna. Hát ezek a figurák, ezek bármelyikünk lehettek volna, és miféle vállalkozók voltak ezek, könyörgöm, volt egy közértjük az alaksorban. Most nem a Berki Krisztián jut róluk az eszünkbe. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy vállalkozó. Itt arról van szó, hogy bűnöző, és a bűnözőnek a eufemizmusa a vállalkozó. Nem a vállalkozó irritálja a rendszerváltás veszteseit, hanem azok a bűnözők, akik magukat vállalkozóknak nevezik, és a politika is vállalkozóknak tekinti őket, és a politika is úgy szövetkezik velük, mintha vállalkozók lennének. M. Richard, hogy mondjak egy példát. Aha. Aki legalább a valósága annak, aminek Berki Krisztián a hazugsága. Az M. Richard valóban ez. A Berki Krisztián az meg egy hazugsággal tetteti magát M. Richardnak, hogy az M. Richard kreditjeiért gyűlölje őt a magyar társadalom, mert legalább valaki. Őneki a legtöbb, amit elérhet, az az M. Richardság. Ez persze szomorú, de megostromolja. Akkor ebben a celebségben a Berki Krisztián miben más, mint egy celeb? Miben különböző, mint a celeb világban? Tehát ő egy tökéletes celeb, de mégis úgy érzem, hogy valami különbség van az átlagos celebek között és a Berki között. Hát abszolút, abszolút. A celebeknek a zöme az egyáltalán nem akar, tehát ő nem találta ki magát olyan mértékben, mint a Berki Krisztián. A celebeknek az öme egyszerűen csak látszani akar. És bármilyen reakcióval elégedett. Ugyanakkor a celebeknek az öme az nem akarja, hogy őt utálják. Túl sok képessége nincs ahhoz, hogy szeressék, meg túl sok képessége ahhoz sincs, hogy utálják, inkább csak tartozzon hozzá a nyilvánossághoz. Legyen belőle is egy amolyan családtag. Amilyen családtag a Friderikuszból lett, amilyen családtag később a Hajdú Péterből is lett nyilván bizonyos családokban, jobb sorsra kevéssé érdemes családokban. Ők valójában ezt akarják. Szerepelni, jelen lenni, vihogni a vetélkedőkben, és kitölteni a teret. Kitölteni azt a teret, ami tulajdonképpen bárkivel kitölthető lenne. Most én azt hiszem, hogy egy Ábel Anitát kiveszel a képletből, nagyjából bárkivel pótolhatod, és senki nem fogja észrevenni a különbséget. Na, a Berki Krisztián nem ilyen. A Berki Krisztián nem ilyen. Őt nem lehetne akárkivel pótolni. Vagyis inkább úgy mondom, bárkivel pótolnád, mindenki észrevenni a különbséget, és senki sem bosszankodna. Hiszen valami jobbat kapna, törvényszerűen valami jobbat kapna Berki Krisztiánnál. Berki Krisztián úgy találta ki magát, hogy őt ne szeressék. Uh-huh. Két reakció legyen. Az egyik az az, aki gyűlöli, akit irritál, és akinek forra vére, hogy mit keres már itt már megint ez a semmire kellő gazember bűnöző. A másik reakció meg legyen az, hogy azok, akik már tulajdonképpen ilyen kis tiklikből élnek, vagy akiknek imponál a bűnöző életforma, azok kezdjék el őt irigyelni, és legyen azoknak a számára példakép. De hogy tulajdonképpen ezeknek a deklasszált félbűnözőknek egy mintát állít, hogy na így kell úgy bűnözőnek lenni, hogy valahogy sosem csuknak le, mert megvan a magadhoz való eszed, tudod, ez a ravasság, vagy hogy is mondják ezt? Ez a... A street smart? Igen, igen. Nem feltétlenül bűnöző, de ugye igen, ez a csibészség. Igen, megvan benned a képesség arra, meg a jó kapcsolataid, meg a jó kis telefonkönyved, meg a megfelelően helyezkedésed lehetővé teszi a számodra azt, hogy soha ne kérhessenek rajtad számon semmit. Elsősorban azért nem, mert a bűntársaid is bűnözők. Csak fölötted már fehér galléros bűnözők vannak, alattad meg már köztörvényesek. És akkor te egy ilyen kegyelmi ponton vagy a kettő között, a kettő közti határon billegsz, hogy még nem tartozol az igazán nagyok közé, tehát nem vesznek be a Rogán Antalok buliába, de már nem tartozol azok közé sem, akik kocsikat törnek fel, és akiket lecsuknak, és tényleg börtönbe kerülnek. Hanem ő valahol ott billeg a kettő között, és valójában arra használja őt a médiakaszt is, hogy irritálja vele a nézőket, lám, ő az, aki miatt elszalasztottad a rendszerváltást. Ő az, aki miatt Magyarország nem egy szó igazi értelmében vett európai jogállam. Ő az, aki nem teszi lehetővé, hogy Magyarország az a hely legyen, ahol munkából, becsületes munkából tisztességesen érvényesülni lehet. Akkor azt hiszem, meg is fejtettem, hogy most itt mi történhetett, mert hogy itt ebben ez azért ennyire irritáló ez a mostani eset, hogy a gyerek születését így streamelte és eladta, mert hogy így igaziból tök cuki a gyerek is, sőt, tehát mindenki szimpatizál, nem mindenki, de sokan a nővel, az anyával is szimpatizálnak, de hát ez a legjobb eszköz, ki lesz a rossz fiú, tessék, ő megosztja azt, ami szentség, megosztja azt, mindazt, ami intim, és már is itt a Berki, akit lehet utálni. Azért ez egy összetett gondolkodásra val. Igen, de most a Mazsit föl lehet menteni. Tehát most én úgy látom, hogy ő ugyanúgy részt vesz ebben. Sőt, élvezi ezt. Inkább áldozat azért szerintem, például pont amit elmondtál most, hogy mennyire van ez a gangster apa kép, tudod, az az apa, aki miatt elbukott, és akkor ott ő megkapta a privatizációnál, és nem volt soha otthon, mert hogy mindig ment melózni, és mindig a haverokkal dolgozott, és ott hagyta anyát, és nem volt ott neki, és nem figyelt oda a nőre, tehát ebben az időben kialakult női áldozatkép, aki viszont otthon tartotta az intimitást, a melegséget, stb. Na pont ugyanez a szereposztás, ezt megélhetjük. De ezt nem lehet komolyan venni. Hát most ki gondolhatja komolyan, hogy a Berki Mazsi akarata ellenére lett streamelve a szülés? Ki gondolhatja komolyan, hogy a Berki Mazsi beleállt ebbe, és azt mondta, hogy Krisztián, nem! Ez a legintimebb dolog az életemben, ami valaha történt velem. A gyerekünk születik, te állat, ezt nem fogjuk streamelni, ez nem a nyilvánosságra tartozik, ez a mi ügyünk, vedd tudomásul. Tényleg elhisszük, hogy beleállt? El tudjátok, nem így értjük az áldozatot, hanem hogy ő szerelmes, és mindenhez vonzódik, ami a férje döntése. Ja, vagy úgy, tehát szerelmes, tehát kiskorú. Tehát nem felelős önmagáért, tehát nem egy felnőtt nő, hiszen szerelmes. Hogy ez valójában egy nagyon macsó álláspont ám, amit előadsz, Oszi. Tudod, azt állítod, hogy ha egy nő szerelmes, akkor az tulajdonképpen ott is. Én azért ja, jó, azt adnám nem elő, amit én akarok továbbra is. Robi, én tudom, hogy azt adod elő, amit te akarsz. Nagyon adom a fölmacsózásomat, köszönöm, lehet jelentkezni nálam ugyanezügyben. Csak lehet véleményem arról, amit mondasz, Oszi. Természetesen. Na hát tessék. Föl is címkészheted, tetszés szerint. Feltűnt, hogy nem a gyerek születéséről beszélgettünk, hiszen pedig ez a hír, csak tudod miért nem? Mert ez nem hír. Nem hír. Mert meg minden persze, hogy megszületett. Megtörténik. Igen, hogy ezen nincs mit közvetíteni sem, mert a közvetítés sem nem egy dokumentarista, nem egy ismeretterjesztő tény. Ez fent van a YouTube-on, ha csak egyszer fönn van az, hogy valaki szül, ha valaki ezt szeretné tudni, hogy milyen, meg tudja nézni. Ez nem egy ajándék, ami eddig nem volt látható, és megkaptuk a szülés tényét, mi, akik még ezt nem láttuk. Hanem ez gyakorlatilag ez csak egy hírérték, ami egy picit én úgy érzem, hogy egy ilyen tisztára mosása annak a vélt vagyonnak, ami a Berki Krisztiánt körülvesz. Ugye a Berki Krisztiánnak a triggerje ugyanaz, mint a Donald Trumpnak, csak a Donald Trump tényleg nagyon gazdag. A Berki Krisztiánra azt mondod, hogy nincs pénze, akkor habzani kezdene a szája, ahogy én képzelem, mert ez esik neki a legrosszabbul, mert, és ezt ebben teljesen egyetértek, az édesapja nem dicsérte, sok volt az elvárás, ezért neki a társadalomtól kell megkapnia azt az elismerést, amit a családon belül nem kapott eleget. És ezért vetíti föl az egyébként hústorony kép egy ilyen toronyháznyira, hogy hát élvezze a neki szóló tiszteletet. És azt gondolom, hogy amikor jönnek ugye a szponzorautók és a szponzorbiciklik és a szponzor akármik, akkor már túl sokszor hangzik el, hogy de hát a Berki ezeket csak ajándékba meg reklámcélra kapja, neki is kell az, és az még lehet, hogy jobban is elviselte, amikor gazdasági bűncselekménnyel vádolták, mert akkor legalább az készpénz. Cselekmény. Érted? Akkor az nem az volt, hogy itt van egy fogfehérítő, vigyorogjál benne, aztán megtarthatod majom. Hanem, és mekkora majom? Gorilla, elnézést, mert ugye az ember szabású. Hogy a... Gorillaktól kértél elnézést, remélem. Igen. Csak hogy a taxonómiailag így teljesen fogalmazzunk. Tehát, hogy itt most az történik, hogy van egy view count, ami nekem mindegy, én elhiszek bármit, azt felszoroztuk a jegyárral, és ez a kommunikáció, ez tisztára mossa ezt a cserekbere kereskedelmet, hogy ő babot cserél sóra állandóan, hogy egy ilyen seftelésben van, hanem na tessék, látod, most készpénz, most tele lesz a pénztárca, a következő kocsi, amit a Berki Krisztián alatt látsz, az készpénzre lett vásárolva, sportáskával mentem be a szaküzletbe. Szalon. Jó, de itt nem sportáska meg ilyenek, hanem egy mózes kosár, tehát azért a Krisztián potens, neki gyereke lett, tehát utóda lett, és azért minden ez egy ilyen... De már a második gyerek. Akkor is, de mindegy, meg második, munkába. így van, és amúgy is nem kell, nem számolni kell, viszont azért az Oszi azzal vitatkoznék, tehát az, hogy az nem, tehát megszületik valaki, és hogy ez streamelve van, ez olyan, mintha valakinek a halálát közvetítenénk, vagy tehát, hogy ennek van, ja, igenis. Temetés, van is drónozás, ennek egy, KFT ennek nagyjából. Ennek van egy híre. Az első gyereket streamelték? Vagy akkor még nem volt ilyen technikai? Nem, nagyon nem szaggatott a kép akkor, ja, még igen, SD igen, volt. Igen, de ez nem az, ez nem jó párhuzam, hogy olyan, mintha valakinek a temetését streamelnénk, mert a temetéshez, ahhoz a tejfakasztó buli tartozik. A szüléshez, meg a haldoklás. Tehát ez nem olyan, mintha valakinek a temetését közvetítenénk, nem, hanem olyan, mintha valakinek a haldoklás. Vagy a halál a pillanat. Ahhoz hasonlóan ízléses. Igen. Na, egyébként meg nem volt szülés. Mivel, hogy a mazsi... ból császározták a mazsit, és császárral vették ki belőle a gyereket. Tehát ez jó, egy de most ne csatlakozzunk volt az ilyen vali konyhája csoportokhoz, aki mindent elvesz egy nőtől, csak mert nem úgy szült, meg nem addig szoptat, meg nem ki maga csinálta a leves, ez az alaplét. Azt mondtad, hogy nem volt ez szülés. Elves, ez de az, mi? Hogy ez, de az, de mi hogy van? Ez, értem, hogy a szülésnek mi a biológiai fogalma, de gyereknek adott életet, és ez a megfogalmazás, amit használtál. Én arról beszélek, hogy ezt nem lehet közvetíteni, hát ez egy műtőben zajlik. Ez nem egy szülés egy szülőszobán. Én azt is el tudom képzelni, hogy mindenki csak olvasott róla, hogy ez volt, és de, meg se történt. Hát nem fizettem be az 1490 forintot, de azért, de Robi, az, hogy születés volt, akkor nem a szülés, hanem ez egy, akkor is ez egy összetett pillanat, egy család bővülése, stb. És hogyha ebben csak a Berki Krisztián azt mutatja, hogy éppen most válok apává, szerintem már az is ízléstelen, hogy nem tud annyi időre bezárkózni, és meg arra abban jelen lenni, nem is figyelni, csak pusztán ott lenni, privát, ha így kell határozni Krisztiánként. Nem tudok eléggé sajnálni azt, hogy mostanában nem kell bíróságra járnom, mióta Berki Krisztiánnak az ügyészséggel van ügye, azóta engem teljesen elhanyagol, és nem kell bejárnom a bíróságra, pedig hát azért perelt be engem, mert nyilvánosságra hoztam a szennyes kis titkát, hogy hát nem vagyonos ember, hát hogy nem egy milliárdos, és én nem értettem, én azt gondoltam, hogy ha valakiről én kijelentem, hogy nem egy milliárdos, azzal azt mondom, hogy egy középosztályos ember, ez miért sértés? És nagyon sokára jöttem rá arra, hogy ő azért sértődik meg ezen, mert ő nincs is tisztában azzal, hogy létezik ilyen, hogy középosztály. Ha valaki nem milliárdos, az egy alaksori proli az ő szemében. Tehát akkor, amikor én kijelentettem, hogy ő valójában nem milliárdos, akkor én őt lealaksori proliztam, és hát ő azt hiszem, hogy ennek az emlékétől akar mindenáron szabadulni ezzel a hazugsággal. Hát ennyit az újszülötthöz kapcsolódó streamről, de azért azt jegyezzük meg, hogy ebben a műfajban, nem tudom, tartozik-e hozzá tanszék, folyóirat és kamera, de kollégák... De kamera az tartozik, az de biztos. Úgy értem, hogy a celebszatelitség műfajában mazsi legalább nő, mert a Csuti kollégája, aki ugyanez a céghez tartozik, nekem egy kicsit kellemetlenebb látvány, vagy hát inkább halvány. Új-Zélandon vasárnaptól legalizálták az aktív eutanáziát. Az dönthet a halála idejéről, aki két orvos egybehangzó véleménye szerint gyógyíthatatlan beteg, s legfeljebb fél év maradt hátra az életéből. A törvényt egy népszavazás tette lehetővé, ahol az új-zélandiak 65%-a támogatta az aktív eutanáziát. A jogszabály bírálói ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az egészségügyi költségek csökkentése céljából a most hatályba lépő törvénnyel sokan visszaélhetnek. Én eutanázia párti vagyok, és én bevallom, hogy én nem nagyon vagyok elégedett ezzel az új-zélandi szabályozással. Elsősorban azért nem, mert csak azokat segítik át, akiknek legfeljebb fél év van hátra az életükből. Tehát azokat, akik iszonyatos fájdalommal élnek, gyógyíthatatlan fájdalommal élnek, de beláthatatlanul hosszú ideig, tehát akár még évtizedeken keresztül, azokat nem segítik át. Tehát kiket segítenek át? Azokat, akiknek legfeljebb fél évük van, tehát fél év szenvedést hajlandó az új-zélandi kormány megspórolni ezeknek a szerencsétlen embereknek, de hogyha te előtted nem fél évnyi szenvedés tornyosul, hanem mondjuk 15 évnyi, akkor széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy jaj, hát akkor te csak szenvedj. Hát és majd, melegetik, hogy a, és csak majd, 14 és fél. És majd, ha fél évet lesz hátra, majd átsegítünk. Szóval, hogy, és nem is csak a fájdalom. Mi van azokkal, akiknek nincsen fájdalmuk, de teljesen le vannak bénulva, mondjuk tetraplégiások, tehát nyaktól lefelé teljesen le van bénulva, mert mondjuk a nyaki csigolyájuknál a gerinccsatorna átszakadt. Az ilyen emberek egy életen keresztül teljes kiszolgáltatottságban élnek, és hát jó pár olyan történetet ismerünk, hiteles történetet, amit akár meg is filmesítettek, ilyen például a Belső tenger című Alejandro Amenábar film, ami pont egy ilyen emberről szól, aki egyszerűen megelégelte a megaláztatást. Megelégelte azt, hogy nap mint nap a szerettei mosdatják ki. Megelégelte azt, hogy ilyen módon kell élnie, mert ő úgy ítéli meg, hogy ez nem emberhez méltó élet. Nem én mondom. Nem az eutanázia aktivisták mondják, hanem ez a konkrét ember saját magával kapcsolatban. És neki évtizedeken keresztül kellett reménytelenül küszködnie azért, hogy átsegítsék, mert az állam azt mondja, hogy ő nem vállalja az ezzel járó erkölcsi felelősséget, és ha találna is valakit, aki mondjuk átsegíteni őt, beadna neki egy méreginjekciót, az gyilkosságért leültetnék. Tehát nincs megváltása számára. És én azt gondolom, hogy jó, persze egy nagy lépés az eutanázia, egy nagy lépés, amikor egy újabb állam bejelenti, hogy lehetővé teszi ezeknek a szerencsétlen embereknek, hogy méltósággal távozzanak erről a világról. De én azt gondolom, hogy még további nagyobb lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy hát azok az emberek, akiknek nincsenek megszámlálva a napjai, de meg vannak nyomorítva a napjai. És egy nap ilyen állapotban is túl nagy büntetés azokhoz a bűnökhöz mérten, amiket elkövettek. Ezeknek az embereknek segíteni tudjunk. És nekik már csak ez a segítség. Egyedül ez a segítség. Tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek bármilyen módon gyógyíthatók. Ezek az emberek cserben hagyhatók, vagy a halálba átsegíthetők. Ez a két lehetőség van. És ezek az emberek felnőtt emberekként a szellemi épségüknek a teljes birtokában kérik tőlünk azt, hogy tegyük meg azt, amit ők képtelenek, mert nem mozog a kezük. Nem tudják beadni maguknak a méreginjekciót. És ezt kérik tőlünk. Én azt gondolom, hogy ha van erkölcsi kötelesség, az, hogy ezt teljesítsük nekik. Ez nem gyilkosság. Ez segítségnyújtás egy öngyilkosságban. De azért azt mondanám, hogy ez nem is öngyilkosság. Az örökség, amit, hogy akármennyire beteg is vagyok, de hátrahagynék azzal, ha az életem végét úgy döntenék, hogy legyen vége az életemnek, és azt úgy címkéznénk, hogy öngyilkosság, én úgy gondolom, hogy ez egy óriási átok, nagyon-nagyon rossz örökség. Egyszerűen egy nem magányos halál, egy támogatott, elfogadott, közösen feldolgozott és elfogadott, társadalmilag belátott, az élet része, lehet szerintem az eutanázia. Amikor erről most így beszélgettünk, egyértelmű, hogy arra gondolunk, hogy ilyen biológiai akadályok vannak, és azokban az esetekben kiszolgáltatottak az emberek. De én úgy gondolom, hogy nem csak akkor vagyunk kiszolgáltatottak, amikor nyomorékok vagyunk testileg, vagy kiszolgáltatottak, vagy például hatalmas fájdalmunk van, hanem akkor is, amikor például lelkileg éljük ezt meg, és akkor például szenvedés, nem fájdalom, hanem szenvedésként éljük meg. Évekig élhetnek úgy emberek, és éltek is úgy emberek, hogy ezt a szenvedést magukban vitték, és nagyon sokszor pontosan azért nem vetnek véget az életüknek, vagy ennek a szenvedésnek hívjuk inkább akkor így, mert hogy az öngyilkosság, ez egy ilyen megbélyegzett... De nem ez a hiba? Act. De szerintem az. De akkor viszont nem az öngyilkosság becsületét kéne visszaszerezni, ahelyett, hogy letagadjuk, hogy az öngyilkosság is valahogy valami másnak nem nevezzük. Gyilkosságnak mondanám. Tehát a gyilkosságban eleve az, amit nem akar. Tehát, hogy valami ellen, az élet ellenesség, ugye, hogy kioltom az életet. Itt pedig befejezem az életet. Valami olyasmit mondanék. Uh-huh. Például az eutanázia, ugye az a szép halál. Abban nincs benne a gyilkosság. Attól még, hogy vége az életnek, attól még az nem gyilkosság. Talán nem kellene az élet fogalmát sem annyira felértékelni, mint amennyire szentségnek tartjuk, és talán rá kéne bízni az életén, a saját életének az értékelését arra az emberre, aki benne szenved. Ugyanakkor szeretnénk, ha az az élet számára értékes lenne, és amikor előfordul, hogy valaki mondjuk visszautasít egy hagyományos, mondjuk egy kemoterápiát, vagy egy immunonkológiai terápiát, ő abban nem hisz, vagy az előbbitől mondjuk nagyon szenved, ellenben elmegy Brazíliába valami csoda doktorhoz és ilyen kuruzslókhoz. Az eutanázia esetében, amikor valaki egy egyén úgy érzi, hogy ő ezért nem felelős, és ennek az embernek nem szabad feladnia az életét, mert hát az micsoda dolog, meg egyébként 500 és 2000 éves írások írják, hogy ez nem helyes, akkor ő szeretné exportálni a saját kuruzslóit, hogy na és a brazil csodadoktort próbáltad már, hát addig ugyan ne add fel az életet. És így ennyivel elrendezik, hogy én is itt vagyok, én sem öltem még meg magam. Na igen, persze, de tudod, kezdjük azzal, hogy csak annak van joga ilyesmit mondani, aki hasonló helyzetben van. De ahhoz még annak sincsen joga, hogy más nevében, más sorsáról döntsön. Lehet, hogy neked háromszor akkora a nyomorúságod, és megtaláltad az életedben az értelmet. Uh-huh. Valakinek meg harmad akkora a nyomorúsága, de 30 éve keresi, és nem találja. Nincs jogod azt mondani neki, hogy még 30 éven keresztül szenvedjen, abban a reményben, hogy ő majd megtalálja azt, amit te megtaláltál. Senkinek nem tartozik az értelmetlen szenvedéssel. Az tudomásul kéne venni, hogy az élet jog, és nem kényszer. És nem is lehet senkit életre kényszeríteni. Mind a szempátia hiányosságról van szó, arról van szó, hogy mi egészséges embereknek a társadalma ma vagyunk. Persze, vannak kisebb nyavajáink, meg bosszúságaink, de ezek bagatelügyek. Alapvetően egészségesek vagyunk. És mivel egészségesek vagyunk, ezért az életre egy jóként, a legnagyobb jóként gondolunk, a legnagyobb adományként gondolunk, a halálra, meg valami rettenetként gondolunk, valami borzalomra, ami fenyeget minket. Jaj, de jó, még van hátra 20-25 évem. Jaj, de 20-25 év múlva jön a halál. Jaj, de szörnyű lesz, és akkor vége lesz ennek az egésznek. Na most mi nem tudjuk elképzelni, hogy van egy másik fajta könyvelés, van egy másik fajta nézőpont, ez a beteg, megnyomorított, reménytelen embereknek a nézőpontja. Nem azoké a betegeké, akik a gyógyulás reményével élnek, hanem azoké a betegeké, azoké a megnyomorítottaké, akik a gyógyulásnak a szemernyi reménye nélkül élnek nap mint nap, és tengődnek, és vonszolják magukat a reménybeli halálig. Ők pont fordítva látják ezt. Az ő szemükben az élet valami rettenetes, valami megnyomorító, valami iszonyatos, valami rettentő szenvedés, valami olyasmi, mint amit mi halálnak tekintünk, ahogyan mi a halálra gondolunk. A halálra gondolnak úgy, ahogy mi az életre. A halálra gondolnak úgy, mint a megváltásra. A halálra gondolnak úgy, mint amire vágynak. Még 25 évig kell élnem, te jó Isten! 25 év ebből a rettenetből, ebből a nyomorból, amiből egy napot is alig bírok elviselni? Hogy fogom én ezt elviselni, gondolják és érzik? De 25 év múlva eljön értem a megváltó halál, és kiszabadít engem ebből a szétroncsolt testből. érzik ezek az emberek? Miért nem vagyunk képesek ezeknek az embereknek a nézőpontját elsajátítani? Azért, mert annyira félünk a haláltól, és annyira félünk a haláltól, hogy ez olyan súlyos tabu lett, hogy már nem vagyunk, már az is tilos, hogy egyáltalán egy törvényalkotás erejéig belehelyezkedjünk ezekbe a megnyomorított életű embereknek a helyzetébe. Miért van az, hogy a kegyes élet az egy egyházi kifejezés, az egy elérendő cél, és hogy ennek a túloldalán a kegyes halál az nem elfogadható, miközben a nyelvünk hordozza azt a kifejezést, hogy és hát megadta neki a kegyelemdöfést. Csak ugye amikor ezt a történelem során ezt a szót megtartottuk, de a rögtönítélő várbíróságot azt nem, amikor az elfogott ellenséges katona, ha nem állt be rabszolgának, vagy a seregedbe, vagy nem lett áruló, de férfiasan harcolt, akkor ugye az volt, hogy akkor nem húzták karóba, hanem leszúrták. Ez volt mondjuk egy kegyelemdöfés. De ahogy ezt a kivégzést és az öldöklést azt így elvettük, és lehetőleg nem szeretnénk többször látni a századainkban azt a mennyiségű vért, ami eddig elfolyt, elvették a kegyelem kifejezését is onnan a halál mellől, pedig ott lehetne. És ahogy a Robi mondja, a halálfélelem megnehezíti az együttérzést az emberek. És én nem tudom megadni az embereknek azt, hogy ne féljenek a haláltól, pedig számos példát tudok arra hozni, hogyha békés körülményekben egészségesen szembenézel a halállal, vagy egész közelről megnézed, amikor várod a halált és rettegsz tőle, ki tudsz vele békülni. Ha az életed jelentőségét a helyére teszed, szintén ki tudsz vele békülni. A szenvedés az, amivel nem lehet kibékülni a halál, az gyönyörűséges. Nem vágyni való dolog a halál a legtöbb ember számára, de nem undorító, hanem ugyanolyan szép, mint az élet, ugyanúgy a rendnek a része, és ezzel csodálatosan ki lehet békülni számos valláson és lelki gyakorlaton és utazáson át. Idézzük fel az evangéliumot. A római katona, aki Krisztus szívébe döf a dárdájával. Ez Krisztus halálának az aktusa. Őt az evangélium nem mint egy gyilkost őrzi. Meg a keresztény gondolkodás őt nem egy gyilkosként tartja számon. Ugye ez egy eutanázia volt, tehát akkor a halálra ítélt és kínhalált szenvedő Krisztus a halállal nézett szembe. Még szenvedhetett volna órákon át. Akár egy fél napon át. Lehet, hogy egy napig. De ez a katona, ez a római katona, ez megsajnálta, és megkegyelmezett neki ezzel a döféssel, ezzel a dárda döféssel. Ha képesek vagyunk a Krisztus szívébe döfött dárdát egy kegyelmi aktusnak, egy kegyelmes aktusnak látni, és most ebből vonjuk ki az üdvtervet, hogy ez a halál kellett a megváltáshoz. Most ezt csak vonjuk ki. Hanem csak annyit tekintsünk, hogy tartozott-e Krisztus, vagy tartozott-e az evangélium, vagy tartozott-e az üdvterv még további 10 vagy 12 órányi szenvedéssel a megváltás műveletének. Vagy ez a római katona ez tényleg megkegyelmezett, hogy ez egy irgalmas aktus volt. És én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi, sőt, a keresztény egyházak is inkább az utóbbit tartják. Akkor hát mitől félünk annyira? Hát szerintem abban azt eldönteni, hogy itt most hány óra van még hátra, és nem egy ilyen helyzetben, ami egy halálos helyzet, amikor látjuk, hogy a haldoklást rövidítjük meg, hanem mikor mondhatjuk ki azt, hogy ez haldoklás, vagy hogy mondhatnám ki azt, hogy fél év múlva, tehát ez annyira szubjektív, és ez annyira nem belátható, hogy fél év múlva fog meghalni, úgyhogy akkor most majd ezt adjuk, hiszen azt ne felejtsük el, hogy az élet nagy változásaiban mindig a szenvedés az, ami megszüli az újat. Tehát mikor tudom azt elmondani, hogy ez nem az életem része, ez a halálfélelemmel teli változás pillanat, és a lehetősége annak, hogy egy új életszakasz szülessen meg, vagy abba szülessek meg, vagy hogy mikor tudom azt mondani, hogy itt most ennek ez már kifelé vezet, és hogyan tudok ebbe társakat hívni, vagy egyáltalán olyan embereket, akik ezt a terhet velem együtt viselik, hogy akkor itt most tegyünk együtt pontot arra, ami egy, hát ez egy emberi tett, ugye, és azért itt az emberi működés és a világ kapcsolata, ugyanúgy, ahogy a születés és itt a halálnak is, ezek a pontokat eldönteni, ez egy ilyen isteni szerepkör. De nem veszi senki az Isten jogát a kezébe, csak az, akinek a sorsáról szó van. Csak az, akinek a sorsáról döntünk. Senki más. Tehát nem az a római katona ítélte halálra Krisztust. Nem azon a római katonán múlt, hogy Krisztus él vagy hal. És épp ezért úgy gondolom, hogy ezt a római katonát nem is lehet a Krisztus gyilkosnak tekinteni. Mert a Krisztus elpusztítása az akkor már egy, nemhogy egy eldöntött, de félig már egy elvégzett ügy volt. Ő csak pedig arról feltámadt, döntött, látod? Ahhoz már pedig meg kell halni, Berta. Igen. Tehát ő ott és akkor csak arról döntött, hogy Krisztusnak a szenvedéseit megrövidítse. Uh-huh. És ez nem lehet gonoszság, ez nem lehet kegyetlenség, és ez nem is gyilkosság, és nem is kéne annak tekinteni. Én azt gondolom, hogy ez például egy nagyon nagy lépés ebből a civilizációból a következőbe. Hogy erről elkezdünk egy kicsit másképp gondolkodni. Hogy nem úgy állunk hozzá, hogy az egészséges ember pszichés működése és viszonyulása az élethez meg a halálhoz, az nem lesz univerzalizálva, nem vonatkozik majd mindenkire, hanem igenis képesek leszünk, lesz a fejünkben egy másik könyvelés, amit csak az esetek nagyon kis töredékében kell megnyitnunk, de olyankor képesek vagyunk megnyitni a megnyomorított embereknek a könyvelését, amelyben az élet az valami rettenetes, és a halál képezi a kegyelmet ebből. A haláltól való félelmet egy picit hadd boncolgassam. Félhet valaki a halálnak a bekövetkeztétől, a saját élete elmúlásától önzetlen okból azért, mert kötelességet érez valakiknek a védelme vagy ápolása iránt. Tehát mondjuk egy családapa vagy egy anya, akinek még dolga van a gyerekeivel vagy a szeretteivel, vagy egy bármilyen kötelességtudó ember, aki, nem volt olyan felelős magával szemben, hogy élvezze is az életet, viszont kötelességként éli meg, és fontos meg gondolja azt, amit csinál. Ez is ilyen protestáns etika szerint helyes, de egyébként az egyénre nézve azért hiányos. Tehát a saját jó érzését azért nem találta meg. De azért ez egy erény, hogy az ember úgy érzi, hogy dolga van, nem mehet el, ezért fél tőle. De lehet a halál pillanatától önző módon is félni, azért félsz, mert te nem akarsz eltűnni, mert még nem hagytál elég nyomot, mert te olyan fontos ember vagy. Azt gondolom, azért ezt fel lehet adni. Aztán lehet félni a haláltól a halál előtti szenvedés és a halál jellege miatt. Lehet félni ettől 25 évesen, hogy te majd vajon 78 éves korodban majd csak nem ébredsz fel reggel, vagy évekig fekszel fájdalomban. És egyedül, és minden képességed hiányában, amely képességeket megélhettél az életed során, nem egy természetes állapot, amit megszoktál és sose volt, hanem amit elvett tőled a halálod előtti utolsó néhány hónap vagy év. És lehet a halálhoz úgy viszonyulni, így kényelmesen, hogy más életét nem fogadjuk el, vagy a másiknak a szenvedéshez kapcsolódó döntését nem éljük át, nem fogadjuk el, nem foglalkozunk vele, azért, mert a remény belepiszkít a gondolkodásunkba, hogy hát, ha jobban lesz, hiszen hát most 30 éve nem tudott megmozdulni, de talán holnap. És hogy nem remény. Adott föl a reményt az ő nevében, és ezért ő se adhatja fel a reményt, hogy te jól érezd magad. A te jó érzésed miatt van, az egyszer elmentél levest osztani. Egyszer adtál egy 100 forintost egy hajléktalannak. Te már rendben vagy. Általában úgy vetődik fel ez a kérdés, hogy szentség az élet, vagy választás az élet. Tehát választás dolga, vagy isteni szentség tárgya. És én azt hiszem, hogy mindkettő, az én számomra legalábbis ezek nem állnak ellentmondásban egymással. Én úgy gondolom, hogy az élet szentség. Csak éppen nincsen pofám elmagyarázni valakinek, aki meg nap mint nap szenved. csillapíthatatlan, gyógyíthatatlan, helyrehozhatatlan megnyomorodottságban, hogy hát azért ő folytassa, mert szerintem ez egy szentség. Tehát amikor én azt mondom egészséges ember létemre, hogy ez egy szentség, mennyi fedezete van ennek a mondásnak? Ezek a szavak, ezek fagarasokként kopognak, amint a számból kihullanak. Ezek ugyan mit jelent az, hogy én azt mondom, hogy az élet szentség? Én, aki egészséges vagyok, én, aki tudom mozgatni a kezem, én, aki dönteni tudok a sorsomról, akár napi szinten, akár az évek viszonylatában. Ő, aki teljesen ki van szolgáltatva, ő, aki egy ágyhoz van kötözve. Ő higgyel nekem, hogy az élet egy szentség. Higgyel, és ha nem tudja, akkor én igenis erőszakoljam rá ennek a mondásomnak az érvényét, és ő éljen és szenvedjen még további 20 vagy 30 éven keresztül, csak azért, mert én szerintem az egy szentség. És hogy döntöm el, hogy mi szentség? Ha honnan jövök én? Honnan jön ez az erkölcs? Mert a katolikus hitben 7 szentséget ismernek el, tud a keresztséget, a bérmálást, az eukarisztiát, a bűnbánatot, a betegek kenetét, az egyházi rendet, meg a házasságot. Én nem látom közte az életet. A reformátusban az úrvacsora és a keresztség a szentség. Nem látom közte az életet. Én oda emelem, mert ez egy olyan dolog, amit én nagybetűvel írok, amikor írok az anyukámnak a táborból, meg életemnek nevezem. De ettől még el lehet engedni, nincsen akkora jelentősége. Szerintem ebben a világban, amikor például végrendeletet írhatunk, tehát amikor rendelkezhetünk arról, hogy ha már nem leszünk, akkor mi legyen, meg hogy legyen azokkal a dolgokkal, amik most vannak, és amikről most rendelkezhetünk. Egy nagyon fontos része az is, hogy a halálomat hogyan szeretném akár megélni, ugyanúgy, ahogy a halál utáni dolgokat hogyan szeretném elrendezni. Európában van olyan ország, ahova azért költöznek el emberek, mert egyszerűen fiatalkoruk ellenére benne lehet opcióként, krónikus betegként az a lehetőség, hogy hamarosan haldokolni fognak. Van, aki azért költözött el, van olyan ismerősöm, aki azért költözött el nyugatra, hogy ezt megtehesse is, és ezáltal egy más életminőségben tölthesse azokat a bizonytalan éveket, amiket él, ami neki most az élet, amiben más százalékos arányban van része ennek a fogalomnak, hogy halál és élet és halál, és egy egészen más élmény úgy megélni ezeket, lehet, hogy még 50 évig fog élni, de mégis, hogy tudja azt, hogy erről rendelkezhet, hogyha úgy alakulna, az egy másik élményt, életélményt ad. A betegség képét, meg egyáltalán ezzel kapcsolatban nagyon sok mindenen dolgozik, hogy életként foghassa fel azokat az éveket, amiben ő él, de közben van egy betegsége, hogy ezt hogyan oldja fel, de ebben nagyon-nagyon sokat segít az, hogy felnőttként kezelik egy rendszerben, és gondolkozhat arról partnerekkel, ami azért a napjait jelentősen kiteszi a halálról, hogy lesz az a pont. Oszi, te most itt felolvastad a szentségeket, és hogy nincs köztük az élet. Én azt hiszem, hogy ezeknek a szentségeknek mindegyike az életből következik. Tehát az élet az a magasabb szentség, ami ezeket a csekélyebb szentségeket úgymond képezi. Legalábbis így gondol rá. Hát vagy az életnek a minősége. Hát és igen, de az már egy... Igen. Na most itt ez a döntő kérdés. Hogy mit kell szolgálni az orvosnak, és mit kell szolgálni az orvostudománynak? Az absztrakt életet, ami egy elvont fogalom, vagy pedig a konkrét húsvérbeteget, aki meg egy nagyon konkrét szenvedő személy. Na, mert ez a döntő kérdés, és én azt hiszem, hogy a Hippokratész ilyeskünél ment félre minden. Ott kapta meg az orvostudomány, meg az orvoslás azt az ukázt, hogy igenis az életet, az élet a szentség, az életet kell őrizni, az életet kell védeni, az életet kell szolgálni. Nem a húsvér szenvedő embert. Tehát akár a saját akarata ellenében is meg kell menteni, akár a saját akarata ellenében is rá kell kényszeríteni egy olyan életet, ami az ő számára nem élet. Ami neki megaláztatás, ami neki nyomorúság, vagy hát élet, de a rossz értelemben nem úgy, ahogyan mi áhítattal teli szemekkel. Tudod, úgy átszellemülve mondjuk, hogy élet. Ami számunkra ez meg annyi lehetőséget jelent. A lehetőségek tárházát jelenti. Mi belőlünk még bármi lehet a szó legjobb és legrosszabb értelmében is. Azokból az emberekből, akik tetraplégiával vagy Logdin-szindrómával fekszenek egy ágyban, az ő számukra az élet nem lehetőségeket jelent, hanem sorozatos megaláztatást és permanens, végeláthatatlan gyötrelmet. Én tökéletesen megértem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy ők szentségnek tekintik az életet, és ezért az ő számukra nem elfogadható az eutanázia. Eszemben nincsen rájuk kényszeríteni az eutanáziát. Ha megnyomorodnak, joguk van ahhoz, hogy addig szenvedjenek, amíg a sors, az élet, a biológia diktálja. De pusztán azért, mert ők egy szentségnek tartják az életet. És ők személy szerint bűnnek tartják az élet elvételét, bármilyen minőségű élet elvételét, az ne kényszerítsen már rá egy másik szenvedő embert, pusztán mert ez az ő meggyőződésük. Nem azé az emberé, ne kényszerítsék már rá arra az emberre azt az életet, ami az ő számára méltatlan megaláztatás nap, mint nap. Vegyük észre a hírben, hogy népszavazás döntötte erről. Ugye a szavazatokért való kuncsorgásnak a dinamikája kizárja azt, hogy erről akármilyen irányban, tiltással, alkotmányba foglalással vagy engedélyezéssel egy párt a saját érdekeit követve döntést vállaljon fel, mert egy nagyon megosztó kérdés. Ezt embereknek kell felvállalniuk, és embereknek, polgároknak, civileknek kell összegyűjteni azt a mennyiségű aláírást, ami ahhoz vezet, hogy erről közvetlenül döntés születhessen akármilyen irányban. Hát igen, csak azt már az elit dönti el, hogy mit terjeszt elő népszavazásra. Hát itt az elit úgy döntött, hogy ő azt a fajta eutanáziát fogja előterjeszteni népszavazásra, amely szerint fél évnél nem lehet több hátra az életedből ahhoz, hogy elvegyék tőled a szenvedést. Hát hogy az embereknek nem volt lehetőségük arról a fajta aktív eutanáziáról szavazni, ami a legkiszolgáltatottabbaknak, tudod? Azoknak, akiknek még 20 vagy 25 év, akár az a szenvedésnyi idő, ami előttük áll, az ő sorsukról a döntés, az még mindig nem állott az emberek előtt sem Új-Zélandon, sem hát Európában nagyon kevés helyen. Azt hiszem, hogy Dánia talán az a hely, Hollandia az a, Svájc az a hely, ahol ilyen döntést meghozhatnak az állampolgárok.